بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 3 katika mwezi wa Muharram mwaka 1441 katika darsa kitabu tauhid الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة رحمه الله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة وهو ملango كتاجو katika كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها تمام الآية وأكثرهم الكافرون ونزجوا نعمة ذا الله سبحانه وتعالى كيش ونزكنوشا نوينجي واو لمكافيري مناسبة هم لانغو كتاجوا كتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية مؤنشي رحمه الله مكسوليو ياكي كوتاجه ملانغو كتاب التوحيد ni kubainisha uwajibu wa mtu kufanya adabu katika matamshi yake katika vitendo vyake afanye adabu na utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala Muislamu atakikana achunge sana kile anachokitamka anapomzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala na hili jambo utaliona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam majini walipoisikia Qur'an kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walishangazwa sana na ufasaha wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na yale mambo makubwa yaliyoko ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala sema qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba katika yale waliokuwa kiyazungumza majini. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Angalia adabu waliokuwa nayo hawa majini walipokuwa waizungumzia shari, hawakuinasibisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi. Hawakutaja kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala anayewaletea ile shari. Na ukweli wa mambo, Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye uwezo wa kufanya iwe ni kheri iwe ni shari, wala si yote mimi, lakini taaduban ma Allah. Lakini walipotaja uongofu wakasema am arada bihim rabbuhum rashada. Kwa walipotaja uongofu wakaunasibisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika adabu katika lafzi. Na Mtume sallama akasema wa sharru laysa ilayka. Hakuna inasibisha shari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima Muislamu awe na adabu sana, achunge kile anachokitamka anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa arada bihadha albabi bayana wujubi taadubi maa rububia bitajannubi alfadhi shirkiyati alkhafiyati kanisbati niami ila ghairillah. Alichokusudia mwandishi rahimahullah katika mlango huu ni kubainisha uwajibu wa kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala, kujiepusha na matamshi ya kishirikina, ushirikina uliofichika hapa ndani. Kama kunasibisha neema kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. كسبب ما تمشي كما هيا نكنيومنا وكمليف وتوحيد يا مسلم. كنا لفظ نينجتو أمبازو باذيتو زتمكا بلا يكجيو وكوزيل لفظ تنزتمكا نيوبنغوفو كتك توحيديتو نينجي سانا. Lau kama utatizama katika mazungumzo yako ya kila siku, haya utayaona. Kwa mfano hapa akataja qala mujahidun ma ma'nahu. Mujahid huwa sheikh at-tafsiri Mujahid ibn Jabr al-Makki al-Imam al-Rabbani من تلاميذ ابن عباس. مجاهد نشيخ وتفسير مجاهد بن جابر المكي إمام كتك أئمة العلم ميونغوني موانفونزي وصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هميشكوا علم ياكي موجك وموجك ابن عباس رضي الله عنهما. So Mujahid ni katika tabi'in aliyefariki katika mwaka wa 104 tu hijria. Kwa hivyo aliwakuta wengi katika masahaba, bali alifariki na bado kuna masahaba wengine walikuwa bado wako hai. Wa qawlu rajih alifariki mwaka wa 104. Asema hadha mali warithtuhu an abai. Allah amempa mali. Asema hii ni mali yangu nimeirithi kutoka kwa babu zangu. Sisi si watu wadogo, tangu babu zetu twarithi. Akasahau kuinasibisha ile neema kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa ajivuna kwa babu zake ambao walikuwa werevu kuliko babu za wengine, wamemchumia yeye. Akasahau kuwa ile ni neema aliyempa ni Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. ابو تزاما تمشيدي مره ngapi kwetu sisi lapita katika ndimi zetu, lau kama si fulani basi jambo fulani lisingelikuwa. Muangalie vile vile, lau kama si mimi yule jambo fulani asingelipata. Au هو عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي ثقة عابد ثقة نندواي كويليزا كتك دراس زلزوبيتا وكتزاما كتك تراجم زسلف كتك ونوفيوني مرانينجي وتباتا إلينينو عابد انتو وإبادة نينجي. Sababu ndivyo walivyokuwa kisifika wanaoviona, watu wa ibada. Sikusoma pekee yake katika vitabu pekee, la yale wanaoyasoma wakayatekeleza katika maisha yao. Na lau kama utasoma tarajum ya ulama wa wale wema waliotangulia na namna walivyokuwa wakifanya ibada, subhanallah, waweza kufikiria mambo mengine ni khayali, kama hayawezekani. Lakini yalikuwa yawezekana, na watu waliyafanya. Walikuwa ni watu wanaotekeleza kile walichokisoma, ile ilmu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakiifanya katika maisha yao. Na huu ni mmoja wao. Aun rahimahullah alifariki mwaka wa 120 hijria. Asema ni mtu kusema laula fulan lam yakun kadha, lau kama si fulani usingelikuwa na jambo fulani. Na kama nilivyotaja, matamshi haya yako mengi sana ambayo ni matamshi ya kishirikina, yanautia dosari tauhidi ya Muislamu. Lakini wengi kati yetu sisi huwa twajisahau katika kutamka matamshi haya, na sababu kubwa inayotupelekea sisi kujisahau ni kuwa wengi kati yetu sisi hatuisomi tauhid. Ama pengine labda alipitia pitia tauhidi alipokuwa madrasa, kisha akaona ile imemtosheleza. La, tauhidi yatakikana maisha yako daima wajikumbusha. Na ndio kaona mfano wa Sheikh Ibrahim al-Sheikh ambaye ni mufti al-mamlaka wakati wake, mwalimu Sheikh Ibn Baz rahimahullah, alikuwa kila siku baada al-fajri akisomewa al-usul al-thalatha mwanzo mpaka mwisho akifanyia ta'liq kila siku mwaka mzima, shahrullah al-muharram mpaka dhul-hijja asomewa al-usul al-thalatha ile ile kabla ya kusoma masomo mengine kila siku. Ukisoma katika tarjama yake utakuta kwa kila siku namna alivyokuwa na ihtimam na kitabu cha usul thalatha cha tauhid, kila siku akisomewa akifanya ta'liq. Na hakuna siku alisimama mtu akasema sasa hii bwana sitosha jamaa, kila siku yale yale tu. Ukimwona mtu akwambia kila siku tauhid jamaa, muangalie vizuri huyo. Hapo hapo katika matamshi yake mwanzo hana adabu. Hana adabu na Allah subhanahu wa ta'ala katika matamshi yake haya. Kwa sababu tauhid anayesomwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye akazungumza maneno kama haya. Alafu utakuja kumkuta katika matamshi yake mara nyingi mtu ambaye hataki kuisoma tauhid ateleza teleza, wapata taabu na watu watakusoma tauhid kila kizungumza matamshi yake si sawa sawa, ungebadilisha ukasema hivi, hayo unaozungumza si sawa, wajua lau kama si fulani fulani jambo fulani lisingekuwa, ni Allah ndiye aliyefanya, si huyo fulani aliyefanya, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo fulani Allah amemweka sababu tu, wala hana chochote katika lile jambo kuwa au kutokuwa. Au nifanyie hiyo kazi, mimi wajua nakutegemea wewe, amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yule ni mwakilishi tu, wamwakilisha katika jambo lako, lakini anaitegemewa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote haya utayakuta, lafzi hizi nyingi tunazitaja zimo tu katika matamshi ya wengi katika watu. Waqala ibn Qutayba yaquluna hadha bi shafaati alihatina. Ibn Qutayba huwa Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba ad-Dinawari rahimahullah al-hafidh صاحب التفسير وغيره من المؤلفات كتاب شاك التفسير نفينيفا كتك كتاب علي فريق كتك مواقع ينبيلي سبيلنا ستة رحمة الله عليه. الله سبحانه وتعالى سمع يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون أي يعرف المشركون وشركين وجوا نعمة الله اختلف في المراد بها نعمة الله مختلفين ونوفيون يمكسودي وإيبي. وقد ذكر المصنف جملة من أقوال العلماء في ذلك. مصنف رحمه الله أمتني جملة يمنين ونوفيون ينوز ممزية جمهيل كتك مجوابه ورثته عن آبائي مبكى مشفى للوتاج. وقائل هذه الأقوال ونحوها منكر لنعمة الله بإضافتها إلى غيره. يوتي أن يسمى منين كما هايا لو كما سفلاني مليهين ميريثي باب كتوكك وباب مليانوي ميريثي كتوكك وفلاني نفلاني na mfano matamshi kama haya, anayetamka haya amekanusha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuinasibisha kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jahidun laha ghayru mu'tarifin biha, amekataa na kukanusha neema za Allah juu yake, hajazikiri na kuzikubali. Wal ayatu ta'ummu ma dhakarahu al-ulama fi ma'naha, na hii aya yaingia ndani yake akwal zote hizo zozitaja hao wanaoviona na kila kinachokuja katika maana haya. Almaana alijmali lilaya anna almushrikin ya'tarifuna bi ni'amillahi allati 'addadaha 'alayhim fi surati an-nahl wa ghayriha annaha min Allah. Surati an-nahl katika majina yake ni suratu ni'am, kwa sababu ndani yake kumetajwa neema nyingi sana mwanzo mpaka mwisho. Ikianza neema ya kwanza kabisa, Allah aliposema ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi. Neema ya kwanza ni neema ya wahi ambao Allah huteremsha kwa mitume wake, na akauita wahi ni roho. Yunazzilu almalaika birruhi wakadhalika awhayna ilayka ruham min amrina, kwa sababu wahi ni uhai wa kikweli kweli wa mwanadamu. Kuna watu wako hai ni kama maiti, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipopigia mfano wasiyekuwa na ilmu ya wahi aliyoteremsha kwa mitume wake akasema awa man kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Akapigia mfano wa yule ambaye haufahamu wahi aliyoteremsha Allah kwa mtume wake kuwa ni maiti, au man kana maitan. Uhai ataupata vipi? Kwa hii roho ambayo Allah ameiteremsha. Fa ahyainahu waja'alna lahu nuran. Kwa hiyo neema ya kwanza ambayo Allah ameitaja kuonyesha utukufu wa ile neema katika suratul Nahl ni neema ya wahi aliyoteremsha kwa mitume wake. Hiyo neema kubwa kabisa. Sasa nenda kasome suratul Nahl uone neema ngapi Allah amezitaja na kuwakumbusha nazo waja wake. Neema nyingi sana amezitaja. Asasema hawa washirikina wao wakiri na wajua kuwa hizi neema zatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka mwisho katika suratul Nahl Allah asema wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Neema zote ambazo mlio nazo nyinyi zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lahu subhanahu wa ta'ala. Thumma yunkirunaha biidhafatiha ila ghairihi min alihatihim wa abaihim wa ghairihim fahum mutanaqidhuna fi dhalika. Kisha baada ya kuzitambua neema za Allah juu yao waziegemeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika miungu yao, baba zao na wengineo. Kwa hivyo hapa kuna mgongano, wajua neema zatoka kwa Allah kisha wazinasibisha kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine mwanadamu hughurika, Allah amempa katika mali, akikumbushwa na ndugu yake kwa mshukuru Allah kwa neema kama hii, sema wapi bwana, mimi nimerithi bwana hii kutoka babu zetu huko nyuma, nimeirithi hii mali kutoka babu zetu huko nyuma, wala usifikirie mimi nilikuwa hivi kisha nikawa vile. Akanasibisha neema kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, au akajiona yeye mwerevu kuliko wenzake, kwa uwerevu wake ameweza kuchuma ile mali, wenzake wajinga. Ingelikuwa riziki zaenda kwa akili, jamani, wangekufa wanyama wote wasiokuwa na akili. Walau kanatil arzaqu tajri ala alhija halakna idhan min jahlihinna albahaimu. Lau kama hizi riziki zingelikuwa zaenda kwa akili, basi wangeangamia wanyama wote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa riziki, si uwerevu wa mtu, kwa akili yake ni kubwa kuliko wenzake. Ma yustafadu min al-aya, awalan anna al-mushrikina mu'tarifuna bi tawhid ar-rububiyyah, wa shirikina wakiri tawhid ya ulezi, bi maana watambua kuwa Allah ndiye aliyowaneemesha kwa neema mbalimbali kama katika hii aya. Yaarifuna ni'mata Allah, wajua kuwa Allah ndiye aliwaumba, Allah ndiye anayewapa riziki. Neema zote hizi wao zijua, wakiri, hawakatai. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, ukiwauliza nani aliyewaumba watasema ni Allah. Hili ni jambo ambalo wakiri, wakubali. Na katika aya hizi au aya zilizokuja katika maana haya nyingi sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Kwa hivyo wakubali wao upande wa tauhid ar-rububiyyah, hili jambo hawalikatai na liko wazi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa wako katika ubadul qubur ambao hili jambo walikataa mchana kwa upe, wasema kwa washirikina walikuwa hawaamini uwepo haswa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawakiri chochote katika utendaji kazi na ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Si kweli, si kweli, bali washirikina walikuwa wakiulizwa nani aliyewaumba, kusema Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakimshirikisha Allah katika ibada. Thania, wujubu nisbati ni'ami ila Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, uwajibu wa kunasibisha neema zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndio ukaona mtu wa tauhid daima kila neema anayopata umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sema alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Na ikiwa amepatwa na jambo la msiba la mkosi, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Kwa mambo yake yote aegemeza kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wahdahu la sharika subhanahu wa ta'ala. Wujubu nisbati an-ni'am ila Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Thalitha, التحذير من نسبة النعم إلى غير الله لأنه شرك في الربوبية. تتهذريش وكتوك أمانا نكون سبش نعمة وسيكوا الله كسباب نمشركين كتك أولاز والله سبحانه وتعالى يلي أني نعمش إش نعمة إلي أنا سبش وسيكوا ما كوس لزيما نعمة زوتي أنا سبش ويهي الله سبحانه وتعالى بكياكي. Na hapa kuna tafsiri. Je, ni shirkun akbar au asghar? Utakuja kuzungumzia kesho katika maelezo ya al-Allamah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Rabi'a, wujubu at-ta'addub fi al-alfaz wa tahrim al-i'timad 'ala al-asbab. Wajibu wa kuwa na adabu katika matamshi tunayoyatamka, haswa ikija mahali sasa anahitajwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajib kuwa na adabu sana katika yale matamshi tunayotamka. Tuchunge sana na mtu asifanye mzaha wala asitoe visa vya ajabu ajabu katika kumzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wafanya mzaha wakachekesha watu, anayezungumziwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kuna watu wakaanza kuchekesha watu kwa kutia visa, kisha pale ndani wakamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu achunge sana anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si jambo la sahali mtu kuanza kuingia kufanya maneno ya kipuzi na kuzungumza maneno ya mzaha. Anayezungumzwa ni Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Ni wajib unapomzungumza Allah subhanahu wa ta'ala uchunge katika lafzi unazozitamka. Chunga sana kwa utizamo unachokizungumza, sababu si jambo dogo. Tizama manasara walipomnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala mtoto, Allah subhanahu wa ta'ala sema waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu. Yaani kwa neno hili ambalo si la sawa kuliegemeza kwa Allah, uongo kumwegemezea Allah mtoto, mmekuja na uongo, tena uongo mkubwa ambao kiasi cha ule uongo mbingu za karibia kuchanika chanika, zipasuke pasu, watanshakul ardhu, na ardhi pia ya karibia kupasuka pasuka na kuchanika kwa maneno hayo. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعُوا لِلْرَّحْمَانِ وَلَدَا. So ni Allah anayezungumziwa hapa, si yoyote mwingine. Kwa hivyo ni wajib kuwa na adabu katika matamshi yetu, haswa tunapomzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kila alichokiadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala tuwe na adabu tunapokuwa tukizungumzia, kama mitume wake. Unapomzungumza mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lazima uwe na adabu, sababu yule unayemzungumza pale ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kuna watu wachekeshana, mimi nawasikia kwenye visa visa hivi, anayezungumzwa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yule mmoja, mifano iko mingi tu anaozungumza, akizungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa Safia binti Huyai radhiyallahu anha, alipotekwa katika mateka wa Khaybar, asema eti Aisha alivomuona tu akamwambia masahaba, ebu mfiteni huyo, hizi ndio ngoma zake mtume hizi. Astaghfirullah sallallahu alaihi, wallahi kwa matamshi yake, yani mazungumzo yako ya sokoni wewe waje kueleta kutoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu kisa uongo, hakutokea jambo kama hilo, uongo nini? Ili watu wacheke, wacheke ala hisabu madha, ala hisabu istihzaa bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kisha washangaza watu kama ati huyu pia akisikia mtume sallallahu alaihi wasallam afanye istihzaa. Hatuwezi kukubali, wewe ulianza wewe mwenyewe ufanye mzaha na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqi llah. Na kama haya yako mengi, sisi tuona ni dhihaka, ni kawaida tu, yani watu hawako hawako serious kabisa katika dini yao. Wao dini yao ni upuzi na mchezo tu, maneno ya kipuzi puzi kuzungumza. Yazungumzwa Qur'ani, azungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala, azungumzwa mtume sallam, kisha na mzaha, watu wachekeshane. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Si jambo la mchezo. Kwa hivyo mtu lazima awe na adabu anapomzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala, anapomzungumzia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila alichokiadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, lazima uwe na adabu. Usichukue maneno ya Allah ukaanza kuyafanyia istiza, au chochote alichokiadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala wewe ukawafanya nini, wafanya istiza na kutokuwa na adabu katika matamshi yako. Wa tahrimu li'timadi 'ala al-asbab, sisi tuchukulia sababu lakini hatuzitegemei sababu. Ni mara ngapi umefanya sababu alafu hukupata kile ambacho umefanya sababu yake, ama hujaona katika maisha yako? Ikiwa wataka kazi fulani bwana, utanipitia pale mali fulani, tutakaa chini tuzungumze, kwani ndio mkizungumza shakuwa? Allah kitaka itakuwa, kitaka haitakuwa. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeamua liwe ama lisiwe. Kwa sisi hatutegemei sababu, twafanya sababu kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallam, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la. Wefanya amali, fanya sababu, lakini usitegemee sababu. Mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Na hili ni jambo muhimu sana, uharamu wa kutegemea sababu. Na ndio ukaona watu wengi leo waishi na dhiki sana, bwana ninafanya bidii, nafanya bidii, anipokonya riziki yangu ile. Sadala jamaa, kuna binadamu waweza kupokonya wewe riziki? Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wakana linsanu qatura. Huu mwanadamu lau kama angelikuwa mpewa yeye funguo za riziki, watu wangekufa na njaa, watu wangekufa wengi. Lakini mifunguo ya riziki aliye nayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Sasa wewe watamka lafdhi kama hizi kwa sababu gani? Li'adami ma'rifati at-tauhid. Hapa tuna matatizo katika kutofahamu tauhid. Ndio nasema ukapata watu wengi waishi na dhiki na tabu, sababu yeye aona ile sababu aliyoifanya lazima apate. Na hili lilianza zamani bwana. Usipotafuta elimu ya shule bwana, utakufa na ndaa wewe. Hamjaambiwa someni vijana mtapata kazi nzuri sana? Ile ni sababu tu, yaweza kuwa yaweza isiwe. Sasa mtu amesoma miaka yote ana madigrii saba, atafuta kazi apate, unasema mimi nina vitu vyote hivi kisha sipati? Hizo ni sababu. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atakupa mwisho, na mwisho wa kwisho utakwenda kuandikwa kazi na rafiki yako drop out of standard 6. Drop out of standard 6, Allah akamfungulia katika riziki wewe kwa nini mwenzangu tumeachana miaka mingi sana, ni wapi? Ah, niwaache bwana. Mekwenda nikasoma Russia, nikasoma China, nikasoma wapi, nikasoma wapi. Eh, kwa hivyo hivi natafuta kazi bwana, nataka kuwa accountant. Basi nafikiri kwenye biashara yangu kuuza makaa sina accountant. Na imekuwa kubwa. Kwa hiyo nitakuweka accountant tu. Na ukawekwa na ukafanya kazi na akakulipa na 20 kama wewe. Si Allah ndiye anayetoa riziki? Allahu Ar-Razzaq Subhanahu wa Ta'ala. Mas'ala si mas'ala ya asbab, mas'ala ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayefanya. Waweza kufanya sababu na isiwe. Kwa hiyo usitegemee sababu. Anayetegemewa nani? Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tegemewa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Nafikiri haya kwa wazi sana. Naktafi bihadha qadru Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.